Nie sądzę, ale jeszcze żeby jest pani, matka, która urodziła, pani, która wychowała, ja wiem, z którą jest ta więź innego rodzaju. Oczywiście, ale jeżeli to przynosi szkodę i dla niej, i dla pani, no to trzeba troszeczkę rozszerzyć odległość i być może rzadziej się spotykać. Ja wiem, że są bardzo trudne sytuacje, że nie zawsze to można, ale miejmy szacunek dla siebie i przestańmy się obwiniać, że to jest nasza wina. No, coś się stało, i starajmy się z tego wyjść, chociażby przez separację. Więc na pytanie, komu dogodzić? Sobie. Postawić na siebie. Sobie, kiedy my będziemy szczęśliwi, ludzie wokół nas będą się paśli naszą szczęśliwością i będą też szczęśliwi. Aha. Zadbajcie, ludzie, o siebie, o własne szczęście w interesie waszych bliskich. No, chyba że jest jakaś patologia, gdzie nawet to nie przejdzie, jak nie przeniknie. Grażyna, no ja wiem, że istnieją trudne sytuacje, tylko że nawet w trudnej sytuacji można się zgadzać na obwinianie siebie bądź nie. Można użyć myślenia, że to oni są winni w 100%, a można użyć sformułowania nie ma winy i jest przyczyna. No, jest jakaś przyczyna, że ludzie wchodzą w tego typu relacje. A słyszałeś o takich związkach, o takich więziach rodzinnych, gdzie dzieci opiekują się matkami, które mają na przykład depresję albo które piją? Tak, słyszałem. I one za nie odpowiadają? Słyszałem. I co z tego? Na co to jest dowód? Że co? Że każda osoba musi się poświęcać dla wszystkich innych osób, mimo że bez przerwy jest walona w łapę i bez przerwy jest brzydko potraktowana przez daną osobę. Niekoniecznie. Są pewne granice, na które się możemy zgadzać bądź nie. Zadbajcie o siebie i o swój własny komfort. Jak wy będziecie w dobrym stanie, wasze pole, jeżeli znowuż używamy słowa pola, będziemy tym polem wpływali na wszystkich innych. Miejcie odwagę bycia szczęśliwym. No nie wiem, czy to pomoże na przykład komuś przestać pić, ale w innych Grażyna, przypadkach być może, że tak jest. Zażywanie narkotyku pod tytułem alkohol przecież do czegoś służy. Ludzie sobie nie radzą z pewnymi emocjami i próbują to zrobić za pomocą neuroprzekaźnika, jakim jest alkohol wprowadzany do krwi. Wtedy się odrobinkę lepiej czują i to jest jakiś pomysł na bycie szczęśliwym, chociaż przez krótki moment. Ludzie nie są głupi, ludzie po coś to robią. Lepiej się wtedy czują. Czy należy pić? Chyba nie, ale jesteśmy z kultury śródziemnomorskiej, a nie z ruskiej kultury ziemniaka. Więc używajmy tego alkoholu na tyle, ile można i na tyle, ile należy. I alkohol zawsze służył do rozmowy, do rozluźnienia pewnych rzeczy. Używajcie go, zwłaszcza przy świątecznym stole, z pewnym rozumem, tak jak śpiewa Jaromir Nochawica. No teraz nie będzie żadnej piosenki Nochawicy, ale zobaczymy, co Wojtek nam przygotował. Gdy czasem jestem, gdy czasem jest. Już nie muszę stąd iść póki co. Też cieszę się, gdy czasem jestem. Gdzie? Z dala. Ja chcę nie musieć nic, bo tylko wtedy coś potrafię. Coś potrafię. Kiedy nie muszę nic, potrafię musieć żyć na jawie. Żyć na jawie. Płachty nieba, co zawsze daje to, co trzeba. Przez te płachty, pod sam kręgosłup, prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram, z niej bez wahań, zwykle trafię w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję w życiu. Przymusie żyć, to być skazaną na marzenia, na marzenia. Gdy zmuszać chcę kogoś do czego, to chyba właśnie chcę przed własnym lękiem uciec. Ale gdzie tu śpiewać, gdzie na tym świecie i w tym ciele? Płachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez te płachty pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję, nie kalkuluję. Muszę kpić, to chyba znak, że na to, z czego kpię, sił już nie ma, sił już mnie brak. Ja chyba muszę nie musieć nic i wtedy wiem, co naprawdę muszę, co naprawdę muszę. Czego nie? Dobry wieczór, dzień dobry tym, którzy włączyli trójkę. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Ten dzisiejszy nasz temat dotyczy oczywiście świąt. Ile przeżyliśmy tych uśmiechów, uścisków, życzeń prosto z serca, bliskości prawdziwej, a ile było milczenia, przepychanek słownych czy nieobecności. W ogóle, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt? To jest temat tej dzisiejszej nocy. Gościem trójki jest Marek Rożalski. Tak, dobry wieczór po raz kolejny. Tak, albo dzień dobry tym, którzy włączyli teraz. A już jest dzień? No oczywiście, że ludzie do pierwszej, po pierwszej. No. Dobrze, skoro jest dzień, dzień dobry. No i właśnie, zanim odbiorę telefon od pani Bożeny, to mam świetny telefon, świetny mail od pani Eli, która jest osobą szczęśliwą. I to jest, ponieważ tych maili jest niewiele z takich szczęśliwych, a bardziej problematycznych, więc chętnie najpierw odczytam to. Słucha was osoba starająca się znaleźć szczęście w sobie, wokół, w zauważeniu chwili, w pięknych buźkach śpiących dzieci. To akurat łatwe. Więc osoba szczęśliwa, tu i teraz. Święta w domu, pisze pani Ela, zawsze były bardzo tradycyjne. Mama gotująca przez 3 dni i tak dalej. Zawsze byłam i pomagałam jej na święta, ale w tym roku jestem z moją małą rodziną w małym miasteczku w Londynie. Zależało mi na tym, by potrawy i atmosfera były tradycyjne i udało się. Ogromna satysfakcja i radość. Zwłaszcza, że to wszystko pierwszy raz świadomie przeżywała moja córka. Szkoda, że jestem daleko od mamy, ale fajnie, że daleko od napiętej atmosfery pomiędzy niektórymi członkami naszej dużej rodziny. A to właśnie pani Ela. Bo to może być tak, że ci najbliżsi są z nami, są razem, prawda? Mamy te więzy bardzo bliskie, ale no, ciotka, wujek, no już tacy nie są. Mimo, że należymy do tej samej rodziny, to jakby myślenie jest zupełnie niespójne, nie to samo. I wtedy ten konflikt, no jest. Ale pani Eli się udało i to jest świetne. Więc ja się bardzo cieszę. A co pani Bożena ma dla nas świątecznego? Pani Bożenko? Witam, witam. Dobry wieczór. Jest pani już na antenie. Dobry wieczór, witam miłych państwa. Kochani, uważam, że samotność to temat rzeka oczywiście, ale mamy ją tak chyba trochę na własne życzenie. Pani Bożenko, dobrze. Dlatego, że siebie nie lubimy. Niech pani wyłączy radio, dobrze? Mamy do siebie pretensje, nie wiadomo o co. Zawsze powtarzam, uśmiechać się, rozmawiać z ludźmi i zwracać uwagę na drobiazgi, które mogą dać naprawdę wiele frajdy. Jeden uśmiech, jedno miłe słowo, porozmawiać z sąsiadami. Potwory, dzieci już się porozłaziły, prawda? Mają swoje rodziny. Czy pani się ta zasada sprawdza? Jestem babcią, prababcią. Mam nadzieję, że akceptowaną, bo zbierają się u mnie, owszem, przychodzą na pogaduchy nawet wnuczki i wnuczęta. Ale to chyba dlatego, że mam w sobie dużo optymizmu i nie znoszę narzekania i biadolenia. Staram się wszystkim dookoła tłumaczyć, lubcie siebie, bądźcie też trochę asertywni oczywiście, bo nie można się tak poddać tylko i żeby tylko tak słociutko było, ale lubić się, rozmawiać, mówić, uśmiechać, no. Jakie, chyba... Pani Bożeno, jakie życzenia najpiękniejsze dzisiaj, wczoraj pani dostała? Słucham. Jakie życzenia pani ktoś złożył, ktoś z rodziny? Takie najpiękniejsze, które pani najbardziej jakoś przeżyła? No. Kochani, życzę państwu wszystkiego, co najlepsze. Prawdopodobnie pani Bożena nas nie słyszy. Jak jesteście, mówicie bardzo mądre rzeczy. A naprawdę do wszystkich proszę, uśmiechajcie się do siebie. Taka drobiazg taki może człowieka wprowadzić w dobry nastrój. Proszę sobie wyobrazić, mieszkam pod Warszawą. Przechodzę wczoraj, wyglądam przez okno w bloku, mam ogródek, tak, o który dbam bardzo. Przechodzi trzech młodych ludzi rano. No tacy weseli byli, weseli. W dresach, ogolone głowy. Siedzę sobie w oknie, mam takiego dużego zająca na parapecie celem ozdoby i panowie podnoszą ręce i krzyczą, siema zajączku do mnie, prawda? Więc ja im odmachałam, wołam, siema króliczki, życzę wam wesołych świąt. Panowie na to, o jaka fajna babcia, my pani też wszystkiego najlepszego życzymy. I to są takie fajne akcenty, no właśnie. I no to są takie wspaniałe akcenty. I jakoś tak w trakcie piosenki, prawie niezauważalnie, też pojawił się i baranek, i zajączek, i jajka wielkanocne. Wiesz, po co je przyniosłem? No, żeby nam było przyjemniej. Nie, żebyśmy zwrócili uwagę, co ludzie robią, żeby się mogli poczuć troszeczkę lepiej. Jedzą czekoladę, jedzą cukier, jedzą dosyta. Robią absolutnie wszystko, żeby troszeczkę za pomocą chemii spożywczej poczuć się lepiej. My ludzie tęsknimy do stanu szczęśliwości. Wcale naszym naturalnym stanem nie jest stan ujadania, narzekania i obserwowania, jaki świat jest wstrętny. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby się czuć dobrze. Jeżeli nie czujemy się dobrze, mamy mnóstwo rozmaitych wynalazków. Wynalazków, które mogą natychmiast nasz stan zmienić. I właśnie po to postawiłem tego baranka z cukru, postawiłem przed tobą, Grażyna, tego olbrzymiego zająca z czekolady. Jak się to zje, mimo że jest napisane baran numer 3. Prawda? No tak. No tak. Tak, baran, rzeczywiście. Baran numer 3 jest po to, żebyśmy my, ludzie, się poczuli lepiej. Mm-hmm. Więc przyglądajmy się też naszym wynalazkom, jak to się robi, w jaki sposób, żeby na naszych twarzach się pojawił uśmiech. No, uśmiech się pojawia, ale tutaj pan Adam z Synapsis ma takie oto przekonanie, właściwie to zapytanie do ciebie. No. Na czym ty opierasz przekonanie o swojej nieomylności? Dlaczego odbierasz innym prawo do wyrażenia swoich emocji, nawet jeżeli nie są one afirmujące? To są ich własne emocje, tylko wyrażanie ich daje szansę na to, żeby się z nimi skonfrontować. Jak pan Synapsi sam ma na imię? Pan Adam. Panie Adamie, czy pan słyszał o prowokacji? Czy pan słyszał kiedykolwiek o tym, że żeby ludzie mogli odzyskać wolność, to troszeczkę przeginamy, za przeproszeniem. Ale nie troszeczkę... każdy wie, że ty posługujesz się prowokacją. Ja wiem, ale pan Adam na pewno wie. I pan Adam pewnie wie, że ja specjalnie przejaskrawiam, żeby ludzie znaleźli swoje myślenie w opozycji do myślenia mojego. Świat nie jest biały ani czarny, tak jak ja proponuję. Świat jest szarawy, świat jest białawy. I od tego, w którym miejscu pan postawi swoją granicę, będzie pan bardziej szczęśliwy bądź mniej. Tylko moim zadaniem jest przekonywanie ludzi do świata białego i czarnego, żeby mogli stwierdzić, a mój jest troszeczkę inny. I pan to zresztą mówi w tych właśnie słowach. Słucham tej audycji. Ja, Łukasz, z moją siostrą Kingą mieszkamy w Anglii. I tak wyszło w te święta, że nie mogliśmy spędzić świąt razem z mamą, która jest w Polsce. Ubolewam nad tym, bo zawsze wszędzie wspólnie. Tym razem jednak wspólnie przygotowywaliśmy święta. Mama w Polsce, siostra i ja w Anglii. Rozmawialiśmy za pomocą Skype'a podczas śniadania. Ale ważne było to, że mimo tych wszystkich okoliczności czuliśmy tę atmosferę świąteczną. No to są te nowe pomysły na to, żeby zachować po prostu tę łączność, no chociażby, prawda, poprzez wideo. No zgadza się. Ja też tak czasami rozmawiam i no nie mogę powiedzieć. Więc ludzie, czuję się tę bliskość ludzie też. Ludzie nie są głupi. Ludzie ciągle myślą, jak to zrobić lepiej. Ludzie używają rozmaitych... Znajdą sposób. Znajdą sposób, znajdą wynalazki, znajdą rozmaite sposoby. Na przykład mój syn jest w Salwadorze. W związku z czym, jeżeli ja rozmawiam z Salwadorem przez Skype'a, to jest pewien rodzaj bliskości. Kiedy widzę Maćka, który jest w naturalnej wielkości na moim monitorze, jest nam razem bliżej do siebie. Mhm. Ludzie, którzy kultywują... A jeden w Salwadorze? Ktoś tam w Japonii? Gdzie tam jeszcze masz tych dzieci po świecie rozsianych? No i jeszcze jest Andzia w Londynie. A chwilkę temu jeszcze... A najmłodszy 9-letni. No to jest w tej chwili u dziadków, więc... Ale ja mówię o tym, że my ludzie, mimo że ciągle jesteśmy nawoływani do zachowywania tradycji, tę tradycję zwolna odsuwamy. Jeżeli zadajesz mi to pytanie, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt? Jest gotowa na swój własny... Po swojemu. Po swojemu, na swój własny sposób, przestrzegając swoich norm i swoich zwyczajów. I nawet jeżeli to nie jest ortodoksyjnie tradycyjne, ludzie się cieszą z tego, że są razem, że mogą się do siebie zwracać, patrzeć, dotykać, składać sobie życzenia. To jest najważniejsze w świętowaniu. Chyba radosna kobieta. Panie Marku, mężczyzna ukochany już jest. I tworzę z nim wiele, czego nie było w moim domu. A pierwsze święta bez mojej rodziny spędziłam w Rzymie, w grudniu, gdzie miałam okazję uczestniczyć w pasterce razem z moją przyjaciółką Dosią. Od jakiegoś czasu zrozumiałam też, że powinnam myśleć o sobie, o moim życiu i to robię. Jestem za granicą i zarabiam na swoje pierwsze małe mieszkanko, gdzie zamieszkam z moim mężczyzną. Radosnych świąt dla państwa. Boże, dziękuję. To ta Moniczka dwudziestoletnia, popatrz. To najpierw ludzie piszą tylko część swojej prawdy, a potem jak się okazuje, że coś jak się dotknie, to piszą tę drugą część. I ona czasami jest właśnie taka fantastyczna. Która jest bardziej ważna? Zawsze zwracamy uwagę na to, co jest zagrożeniem, a nie zwracamy uwagi na to, co jest szczęściem. A ja was namawiam, żebyśmy zrobili inaczej. Najpierw myśl, co jest wspaniałego, a potem się zastanów, że mimo to są jakieś tam zakłócenia w naszym szczęściu. 22,7 trójek, nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Dobry wieczór, Pani Bartku. Dobry wieczór. Jak się Pan czuje przez te święta? Refleksję, ponieważ co rok spędzałem piękne święta z moimi rodzicami, z moją rodziną i potem wyjechałem na kilka lat za granicę i przepraszam, i od teraz spędzam święta sam i wcale nie czuję się z tego powodu nieszczęśliwy. Samotny. Nieszczęśliwy. Czuję się bardzo, bardzo szczęśliwy poprzez jakąś tam modlitwę i to wszystko. I jest mi bardzo dobrze z tym wszystkim. A więc nie jest pan sam. Jest pan z Bogiem. Jest pan w rozmowie. Jest pan w kontakcie. Ja ciągle namawiam do zwracania uwagi na to, że świętowanie jest zawsze razem. I nawet jeżeli jesteśmy sami, tak jak Pan mówi, umiejętnie możemy zrobić, że dalej jesteśmy razem. To jest podstawa świętowania. Tak, tylko że być może brakuje mi tej rodziny i tego wszystkiego, ale tak naprawdę nie jestem sam i czuję się z tym wspaniale. Ale tak Pan sobie wybrał, rodzina, że nie ma tej rodziny? Rodzina nadchodzi. Nawet jeżeli się to Panu nie będzie podobało, ona przyjdzie. To jest daleko. Aha. Tak, czyli przyszłość jest przed nami. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Ściskamy Pana serdecznie, żeby się dobożyć. No troszkę chociaż świątecznie. Dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. A teraz Gosia, od 11 lat w Norwegii i pisze tak, tutaj Wielkanoc to tydzień wakacji. Szkoły, przedszkola i wiele prywatnych firm zamknięte. Cały wielki tydzień, a wszystko zamknięte w czwartek i w piątek. Nie ma w ogóle atmosfery świąt w religijnym znaczeniu, czy też tylko tradycji. Może inaczej, ich tradycją jest wyjazd do domku w górach, jazda na nartach, przede wszystkim na biegówkach. Od lat powtarzam, że wolę zostać na Wielkanoc tutaj, bo jest spokojniej, wypoczywam. Mam czas na chodzenie do kościoła, mogę się bardziej wyciszyć, przygotować duchowo. Z Polski mam wspomnienie wielkich porządków, zmęczenia totalnego i biegu do kościoła. No, może nie tylko. Zawsze staram się mieć kilka typowych zwyczajów wielkanocnych, czyli dekoracje, święconkę, ale nigdy wszystkiego naraz. Mam dwie córki, 4 lata i 4 tygodnie i właśnie uznałam, że w przyszłym roku chętnie spędzę święta w Polsce, bo tu trudno mi samej, mąż niewierzący Norweg, stworzyć magię tych świąt dla moich dzieci. Ta magia, tradycja jest potrzebna dla pięknych wspomnień z dzieciństwa i to może być wstępem, zaproszeniem do wyboru wiary, na przykład Boga. Czyli... No jest to fajne myślenie, podoba mi się. Jest w innym kraju, ale... Pełne wyciszenia samoświadomości, co robimy, żeby te święta miały swój walor. No i chcę zapewnić dzieciom te piękne wspomnienia, żeby miały jak wybrać. Dla mnie jest ciekawą sprawą, jak się godzi myślenie Norwega z myśleniem Polki. W jaki sposób ta tradycja z jednej i drugiej strony... No właśnie tam nie idzie. No, ja bym nie był taki przekonany. Jeżeli dostajemy spokój Norwegów i takie głębokie przeżywanie, które jest przynależne nam, Polakom, to prawdopodobnie z tego miksu dla tych dzieci się urodzi bardzo interesująca propozycja. A teraz Bartek, młody. Pisze, jestem osobą po rozwodzie. Spędzam święta sam. Nie dlatego, że mnie nikt nie zaprosił. Po prostu miałem dość bycia gdzieś na doczepkę, bycia na zasadzie, bo Bartek nie ma dokąd pójść. To mile, jak ktoś zaprasza. Jednak świadomość piątego koła uwozu powoduje, że po prostu zostałem w domu. Zasnąłem na kanapie jeszcze wczoraj. Wybudziła mnie z tego letargu państwa audycja. Opowieść, list pewnej pani czekającej na swojego mężczyznę, szukającej radości życia i zmagającej się z nowotworem. Tak zrozumiałem w tym swoim półśnie. Chętnie bym do tej pani napisał jakieś życzenia. Może po prostu porozmawiał, czego czasem właśnie tego poszukamy. No więc właśnie czeka pan na kontakt. Trudno mi powiedzieć, czy dzisiejszy dzień był wesoły. Raczej nie. Ale dajcie mi jakąś nadzieję, jakąś energię. Mam wrażenie, że w mojej głowie odbywa się właśnie jakaś drobna, ale istotna przemiana. Grunt to nad sobą nie użalać się. zacząć od uśmiechu, zdobywać nowe znajomości. To jest pierwszy krok, żeby żyć, a nie tylko być. Czyli mówi pan, że pan zagłębił się w siebie, że pan przeżywa te święta dla samego siebie i coś się przebudowuje we własnej głowie, przynajmniej tak jak zrozumiałem. A to znaczy, że pan żyje i że pan oczekuje i że pan ma dosyć duże wymagania wobec życia i ludzi i to gwarantuje, że życie pańskie będzie w najbliższym czasie znacznie bardziej szczęśliwe. Panie Bartku, no postaram się znaleźć ten mail, bo ja no, na bieżąco troszkę muszę kasować, żeby te inne maile wchodziły, ale jeśli go tylko odszukam, to skontaktuję państwa. Wszystkiego dobrego. Jest tutaj sprawa rozwodu. Chciałabym się zatrzymać przy patchworkowych rodzinach. Niektórzy nawet uważają, że to jest osiągnięcie XXI wieku. Najpierw definicja. No patchworkowej rodziny? Mhm. No posklejana na nowo, zrekonstruowana po psychologicznemu. I co inaczej w tym złego? Ja nic nie mówię. Mówię tylko tyle, że niektórzy to uważają za osiągnięcie tych naszych czasów, ponieważ taka rodzina nawet może być lepsza niż klasyczny model, bo w dziecku wyrabia się, tu mam zapisane, odruch akceptacji, tolerancji dla innych przekonań, kultur, religii. Mnie to nie porywa, bo wiem, jak dzieci mogą cierpieć. Natomiast no, to, że się ludzie rozstają, to jest sprawa dorosłych ludzi, ale dla dzieci zawsze powinni zostać rodzicami i nie targować dziecka. Dziecko nie może być kartą przetargową, zwłaszcza w trakcie świąt wszelakich. Nie, nie, nie. Ten temat nie padł o kartach przetargowych. Mówimy o nowej rodzinie. Ja twierdzę, że jeżeli się kończy miłość, to należy zmienić związek. Jeżeli dzieci mają być szczęśliwe, to muszą widzieć wokół siebie szczęśliwych ludzi. Natomiast kiedy wzrastają w atmosferze niechęci, czasami nienawiści i bardzo wielu, bardzo przykrych rzeczy, na które patrzą, to wzrastają na osoby, które na pewno nie będą zdrowe psychicznie, które będą nieszczęśliwe i które będą zgnębione. Nie bójmy się rozwodów. Jeżeli ludzie postanawiają się rozstać, to najwyższa pora. Gdyby była jakakolwiek szansa, żeby byli razem, to ludzie nie są głupi, ludzie by byli z sobą razem. Ja zawsze twierdzę, że jeżeli tatuś i mamusia będą szczęśliwi w nowych związkach, to dziecko też będzie znacznie bardziej spokojne. Nie wierzę w te nieszczęśliwe przez cały czas dzieci z powodu rozstania rodziców. To znaczy, tak mogę powiedzieć, co ja na ten temat myślę? No, rozmawiamy o naszych przekonaniach pewnie. Ależ oczywiście. Na pewno nie za wszelką cenę, zwłaszcza jak jest jakaś patologia, trwać u boku męża, ponieważ rzeczywiście potem może być tylko kilkanaście lat terapii. Nic innego dobrego się, zanim coś normalnego się pojawi. Zgadza się. U tych dzieci. Więc na pewno za wszelką cenę nie ściskać i nie trzymać tej, bo to nawet nie jest rodzina, tylko tego związku. Ja twierdzę, że ludzie nie rozstają się dla byle powodów. Ale no czasami jednak się rzadko, rozstają. Rzadko kiedy. Choćby to, może dzieci nie ma, ale znaczy boi się tylko takiej sytuacji, żeby się nie przemeblowało w naszym kraju aż tak, aż do tego stopnia, żeby każdy powód, każda niedogodność była okazją do zmiany partnera. To tego Grażyna, to są uniknąć. Bajki. Słuchaj, ludzie są mądrzy. Nie wiem, może i bajki. Ludzie są dobrzy i ludzie dla byle głupoty nie rozstają się z sobą. Dla byle głupoty nie zostawiają swoich dzieci. Ja wiem, że możemy znaleźć przykłady, gdzie tak jest, ale to naprawdę jest, że tak powiem, promile tego, co się dzieje między ludźmi. Ludzie chcą być razem, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie kochają swoje dzieci i jeżeli jest tylko możliwe, żeby być razem, są z sobą razem. Wierzę w to. A jeżeli nie są razem, to w święta sobie wyrywają dzieci. Po prostu. Ale bywa tak, tylko nie róbmy z tego uogólnienia. Ludzie są, jacy są i próbują czasami na swój głupi sposób zadbać o własne szczęście. Może w ten sposób spojrzymy na tych nieszczęśliwych ludzi, którzy używają dzieci jako narzędzi. Są tacy ludzie, tylko to nie jest norma. Ale tych ludzi jest coraz więcej. tych, którzy się rozstają, którzy mają... Wiesz, to jest naprawdę problem świąteczny. Ja wiem. Dlatego, że to jest, nie wiem, druga żona, która ma swoje dzieci, tam jest trzeci mąż, który ma też swoje dzieci. Do tego dochodzą jeszcze teściowie, różni, to są zupełnie obce tak, osoby. I to dla są dziecka zupełnie, to jest szok. To są zupełnie nowe sytuacje, które się narodziły we współczesnym świecie, kiedy nie musimy się trzymać razem, bo umrzemy z głodu. Ludzie wybierają szczęśliwe życie. Uczymy się ciągle szczęśliwego życia, uczymy się nowych związków, uczymy się wzajemnego szacunku. Czas już tych wszystkich straszliwych rzeczy, o których słyszeliśmy sprzed 100 lat, już dawno minął. Jesteśmy nowym społeczeństwem, które inaczej myśli o dzieciach, o partnerze, o przyszłości i potrafimy się utrzymać i zadbać o własne szczęście. Czyli myślisz, że nawet po rozwodzie mogą być szczęśliwe święta? Zawsze. Zawsze to, nie, może nie od razu, bo to jest jakiś proces dochodzenia. Dobrze, ale tutaj uwaga do pana Adama. Jeżeli ja mówię zawsze, to znaczy, że proponuję państwu myślenie, starajmy się, żeby tak było zawsze. Wiem, że czasami jest trudno, ale twierdzę, że współczesna rodzina i współczesny świat idzie w kierunku większej szczęśliwości, kreatywności, umiejętności bycia z innymi ludźmi. No dobrze, po takich słowach to tylko zagramy. Gdzie a gdzież twoje serce? A gdzież twoje konie wronne? A gdzie Mieliśmy taką sporą rozmowę na temat tych rodzin patchworkowych, no i zaczęły się sypać maile dotyczące w ogóle spraw, gdzie jeden drugiemu zabiera te dzieci. Ja tylko jeden mail przytoczę tego rodzaju, żeby było, że tak naprawdę, no nie, tak mówisz, że jesteśmy mądrzy, że jesteśmy świadomi, no warto, żeby tak było. No ale pan Marcin pisze, że od 1,5 roku wraz z żoną mają te problemy małżeńskie. Rozłam, no, jest w trakcie, nic się nie cofnęło, nawet przed świętami nic nie zmieniło się. No i przed świętami jego żona postanowiła, że pojedzie z dziećmi na święta do swoich rodziców, do miejscowości odległej o 100 kilometrów. Ponieważ nie zaproponowała mi, abym towarzyszył, pozostałem w mieszkaniu. O 8:30 dostałem wiadomość. Jak chcesz, to przyjedź. Odebrałem to jako upokorzenie. Spędziłem dzień sam. Wyjątkowo smutny, przygnębiający dzień. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Teraz jestem z dziećmi u moich rodziców. Żona spędza jutrzejszy dzień i noc w pracy. Nie możemy się spotkać na wspólnej drodze. No czasami to właśnie, że się poczuł sam dla siebie upokorzony. Przecież te dzieci są najważniejsze w tej całej kompilacji. Nie. Najważniejsze jest, żeby dzieci były szczęśliwe. No właśnie. Drodzy Państwo, rozstańcie się jak najprędzej i zacznijcie z tymi dziećmi zachowywać się zupełnie inaczej. Bo tatuś, dzieci czują emocje rodziców. Oczywiście. Bardzo. Tatuś, który jest po rozwodzie, raptem się okazuje, że ma znacznie więcej czasu dla dzieciaków. To mama prawda. Bardziej dba. Zadbajcie tylko o to, żeby przepływy pieniężne były we właściwym kierunku. I żebyście byli przyjaciółmi dla siebie w interesie swoich dzieci. Ale rozstańcie się i przestańcie się katować. Ludzie, zadbajcie o wszystkich innych wokół was. Czasami nie warto ciągnąć rzeczy, które już się skończyła. No to teraz Marzenka. Po rozwodzie od 5 lat. Od 2 lat w nowym związku. Pisze, nie było w naszej sytuacji nigdy kłopotu z dzieleniem się dziećmi w święta. Każdy szanuje to, że są to nasze wspólne dzieci i chodzi o jak najwięcej szczęśliwości dla każdego z rodziców. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o te święta, to są dla mnie trudne. Spędzam je sama, ponieważ moja rodzina nie jest jeszcze gotowa na poznanie mojego partnera. Pewnie chodzi o rodziców. To trudne i smutne, ale jest w tym jakiś sens. Jutro pójdę odwiedzić moją rodzinę sama. Bez partnera, za to z moimi dziećmi. Powoli się wszystko ułoży. Zwykle tak jest, Trzeba czasu, że ludzie potrzebują czasu, żeby się przyzwyczaić do nowej sytuacji, zwłaszcza wtedy, kiedy ten ktoś jest zupełnie kimś innym niż sobie wyobrażamy. Mówię o rodzicach. I czasami muszą zobaczyć jakość tego człowieka, żeby mogli uwierzyć, że warto być blisko i razem. Przecież to są najzwyklejsze rzeczy dotyczące kontaktów międzyludzkich. No nie wiem, czy takie najzwyklejsze, bo to jest bardzo trudne. Tak samo jak dziecko czasami jest w sytuacji, że no, musi wybierać między ojcem a partnerem mamy. To jest też bardzo trudne. I jest bardzo trudne. Więc ale najtrudniejsze na jest, liczy, żeby najtrudniejsze to jest obserwowanie, jak miłość umarła i jak rodzice się nie lubią coraz bardziej. Wtedy dzieci najbardziej cierpią. Dobry wieczór, panie Bartku. Halo, halo. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Już jest pan na linii. Jak święta? Jak wczoraj było? Halo? Halo, jestem? No jest pan na linii, tak, słuchamy. Dobry wieczór, pani Grażynko. Jestem i święta, no święta jak święta. To już są moje 8 święta w samotności. Po rozstaniu z żoną, ale nie ukrywam, że znowu jakie mam szczęście chyba, bo dodzwoniłem się i po raz kolejny tak święta Bożego Narodzenia, nie wiem czy pani pamięta, ale dzwoniłem to ten człowiek, który miał smażyć karpie, no i mi się udało. I teraz trochę inaczej na to patrzę zupełnie, bo już nie mam taty, ale dzwoniłem się, bo jest mi temat strasznie bliski, zresztą chyba jak każdy wieczór z pani programem i z pani gośćmi. Ale dlaczego pan tam te święta spędza tak solo, co? Dlaczego tak jest? Czemu tak jest? No właśnie pewnie jest kobieta, która jest mi bliska i teraz słucha też tej audycji. I pewnie jest w szoku, że się dzwoniłem po raz kolejny. Ale nie jesteśmy razem. No. Ale dlaczego? Bo nie możecie być razem, czy coś jeszcze innego wchodzi w rachubę? Dobre pytanie. Pewnie sobie... Pewnie człowiek stawia sobie pewne warunki, które chciałby zrealizować, a nie do końca one są, jak to powiedzieć... Wykonalne. Właśnie. Nie ukrywam, że ja teraz będę szczery, mam nadzieję, że jakoś tak ktoś nie wykorzysta teraz tego, co powiem w życiu, ale też kończę terapię 3-miesięczną tutaj w Częstochowie i zupełnie inaczej jest odbierana moja praca w tej terapii niż to, co się słyszy u pani Grażynki w audycji. No powiem wprost, miałem swoje problemy i wydawało mi się, że jestem jakimś tam takim, a nie innym człowiekiem. A na terapii wychodzi zupełnie co innego. Nie wiem, czy to zależy od terapeutów, czy od ludzi, ale te moje wartości, które miałem swoje... Proszę pana, jak wszystko, co między ludźmi, zależy to od jednej i drugiej osoby. A pański terapeuta też jest człowiekiem, który ma swoje wady, ma swoje zalety. Ja pana namawiam do samoświadomości, żeby pan wiedział, co się z panem dzieje. To się już pewnie zaczęło, bo pan mówi o tym, że pan wie w tej chwili coś o swoich wartościach, o swoich przekonaniach, o tym, co się z panem dzieje. To jest właściwy kierunek i myślę, że przyszłe święta będą troszkę bardziej szczęśliwe. Chyba w towarzystwie tej pani, no o której właśnie, pan i oby wspomniał. Nie samotnie, panie Tomku. No pewnie, oby nie tak. Samotnie. Tego panu życzę z całego serca. I pozdrawiam. Ania pisze, w tym roku doszłam do wniosku, że wcale nie muszę lubić swojej rodziny. Szanuję ją, ale nie ze wszystkimi jest mi po drodze. Było to bardzo uwalniające, kiedy sobie zdałam z tego sprawę. W związku z tym do świąt podeszłam na luzie, bez zmuszania się do siedzenia przy stole z tymi, za którymi nie przepadam, do celebrowania świąt, które już mnie nie dotyczą. Moje świętowanie sprowadziło się do paru przemyśleń z rodziną, a z rodziną spędziłam tyle czasu, by czuć się z nimi komfortowo. I tak jest dobrze. Nie przejadłam się ani świątecznym jedzeniem, ani atmosferą, ale zadbałam o siebie. To, o czym mówicie. Pozdrawiam was, Ania. Ja szalenie jestem ciekaw, co dla pani Ani jest najważniejszego w świętach, bo święta dla każdego z nas mają zupełnie inny wymiar w zależności od tego, co jest najważniejsze. Co dla ciebie, Grażyna, jest najważniejsze w świętach? Żeby stworzyło się to coś... Między nami, to połączenie między nami. Czyli jak tego to razem. Tak. Natomiast jak tego nie ma, no to powiem szczerze, troszkę uznaję, że to jest na pół stracone. Jest trudny. Tak. Wiesz, kiedy ja myślę o swoich świętach, to myślę, że w moich świętach najważniejszą rzeczą jest nowość i zaskoczenie i zobaczenie świata na zupełnie nowy sposób. Tak jak z tą kaczką, którą zrobiłem, bo ja jeszcze nigdy kaczki nie robiłem, więc robienie kaczki jest dla mnie tą nowością, która daje mi niezapomniane święta z powodu kaczki. Wiesz, ja też zrobiłam coś nowego, bo to nie jest zwyczaj mazowiecki, żeby dawać prezenty na zajączka. W innych częściach Polski to się robiło, no u nas nie, więc zrobiłam im prezenty i to też było pewną nowością i to takie... fikuśne prezenty i no tak sobie wyobrażałam, że będzie fajnie, że będą to komentowali, że powiem im coś na ten temat fajnego i tak dalej. Żeby być razem w jakiejś ważnej, fajnej sprawie. I wspólnej, bo wszyscy dostali te same prezenty. Myślę o pani Ani, co jest dla niej najważniejsze w świętach, ale dla niej prawdopodobnie jest ważna asertywność i decydowanie o tym, na co się zgadza, na co nie. Więc jeżeli tak te święta przeżywa i daje to jej frajdę i satysfakcję, to chyba wszystko w porządku. Dla wielu ludzi ważna jest na przykład rodzina, albo ważne są dzieci, albo ważny jest odpoczynek, albo ważne jest zastanowienie się, albo kontemplacja religijna. Te święta mają wiele rozmaitych wymiarów i kiedy pytasz się mnie, czy jesteśmy gotowi jeżeli wiemy, czego od tych świąt oczekujemy i od czego nie możemy odstąpić. Ale wiesz, czasami jest tak, że umysł mówi co innego, a serce czuje co innego. Tak, i to jest sprawa duchowości. Wtedy jest płacz, bo nie wszystko, znaczy nam się wydaje, że potrafimy wszystko zracjonalizować. Jestem tu na tej drodze, tak chcę, a potem jest taki serducho mówi inaczej. Tak, taki zapalnik i nagle człowiek wpada w inny nastrój, w inny stan. Wiesz, ciągle jest to pytanie o to, co wiemy świadomie, co wiemy nieświadomie. Większość z nas jest przygotowana do tego, żeby logicznie i właśnie świadomie to wszystko, co wokół nas było zaplanowane, bądź żeby było tak, jak właśnie wymyśliliśmy. A świat zależy jednak od tego naszego nieświadomego, mojego ulubionego umysłu, który decyduje o wszystkim, decyduje o emocjach, decyduje o intuicji i decyduje o takiej mądrości, na co się będziemy zgadzali, a na co na pewno nie. Karolina, jest mi smutno, gdy widzę z okna bloku, jak przejeżdżają ludzie do swoich rodzin i wspólnie spędzają święta, a ja nadal sama. Choć miałam marzenie mieć rodzinę, dzieci, ale wiem, że to nierealne marzenie. Teraz spędzam święta z mamą, ale jakbym była sama. Nie lubię świąt wielkanocnych i grudniowych. Mam wolne i siedzę sobie w domu, choć wolałabym dziś pójść do pracy. No i co? Aj, no niedobrze, pani Karolino. Czyli mówimy o beznadziei? Chyba nie. Kiedy oczekujemy czegoś i nasze oczekiwania są nakierowane w specyficzny sposób, to prędzej czy później to coś nastąpi, tylko więcej odwagi, więcej ryzykowania, że się nie uda, ale że spróbuję mimo to. Ja jestem zdania, że kiedy się wskoczy na wysokiego konia, można z niego spaść i może boleć. Ale niech pani próbuje włazić na konia. No, tutaj mówisz, żeby... Choćby po drabince. Słuchaj, mówisz tu, żeby kobieta próbowała, a tu z kolei Sylwia pisze, jak pan Marek może z taką łatwością proponować rozwód, a nie radzić walkę o uczucie, które połączyło te dwie osoby? Oprócz jak rodzin się patologicznych, walczy, proszę panią, o każdą rodzinę należy walczyć, a nie iść na łatwiznę i rozwodzić się. Proszę panią, jeżeli pani idzie na wojnę, jeżeli pani będzie walczyć, to pani na pewno przegra. Tędy na pewno pani nie uzyska spokoju i radości. Ja mówię tylko o tym, że jeżeli coś się skończyło, to bardzo ciężko to przywołać na nowo i wymaga to wręcz nieludzkiej pracy i rzadko kogo na to stać. Lepiej zacząć nowy związek tylko po to, żeby ludzie dookoła byli szczęśliwi. Pani myśli, że można wrócić do miłości, która była 10-15 lat temu. Rzadko kiedy. A jest w nas taki ciągle takie marzenie, że to jest możliwe, że przywołamy to, co było. Nie, proszę panią, świat idzie dalej i świat będzie nowy. Na zupełnie nowych zasadach i w tym kierunku trzeba iść, a nie ratować to, co było 15 lat temu. To znaczy, nawet jeżeli są jakieś, nie wiem, zdrady, jakieś trudne rzeczy, no, są kobiety, które wybaczają, są te, które nie wybaczają. Profesor Jacek Hołówka mówi, nie każdemu warto wybaczać. Czyli nie co, teraz zaczynamy nowy wątek na temat wybaczania? Nie. To jest akurat do tej sprawy, która była. Mhm. On pisze tak. Nie ma powszechnego obowiązku wybaczania. Mamy obowiązek wybaczyć tym, którzy na to zasługują, choćby okazaniem skruchy. Więc proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji jeżeli nie ma współpracy, ja się zgadzam, jeżeli nie ma współpracy i chęci porozumienia, to taki związek trzeba przerwać, niezależnie od tego, czy to jest tatuś, mamusia i ja córka, czy to jest mąż i żona, którzy przeżyli już swoją miłość i którzy wiedzą, że już się nie powróci. I pan Jarek, niewspółczesna rodzina, pisze, nie jest gotowa do radosnego przeżywania świąt. To konsumpcjonizm materialny. Wykluczanie wszystko rozwali, zniszczy. Czy ten egoizm, o którym mówił pan Marek, nie jest zbytnim uproszczeniem recepty na szczęście w naszym skonfliktowanym świecie relacji, więzi rodzinnych? Oj, proszę pana. Moim zdaniem Tak widzę takie kolejne wyzwalanie się, spęd życia w dyskomforcie. Święta zmartwychwstania to dobra okazja, wszystko od nowa, ale z miłością do ludzi, a nie tylko do siebie. Ostatnia Wigilia i obecne wielkanocne święta samotnie, pisze pan Jarek. Jeśli chodzi o rodzinę, po prostu tak wyszło. Jak będzie? Poprzez wiarę nie jestem sam, a też duchowo jestem z tymi, z którymi dziś duchowo i emocjonalnie i fizycznie jestem bardzo daleko. Nie zgadzam się z panem Markiem. Bliższy jest mi pogląd pani Grażyny. Dostępność rozwodów, taka ich akceptacja, używanie potomstwa jako żywych tarcz w walce o własne interesy. Niszczenie drugiej strony jest nasilającą się patologią. To, o czym mówi pan Marek, że wszystko się ułoży, to prawda. Ale pytanie pojawia się, jak się ułoży? Ułoży się bardzo znakomicie. Pan troszkę przesadził, zarzucając mi namawianie was wszystkich do egoizmu. Ja namawiam do zupełnie innej rzeczy. Do tego, żeby zdecydować, że jestem szczęśliwy. Do tego, żeby zdecydować, że moim szczęściem będę zarażał innych. Jeżeli pan będzie nieszczęśliwy, to pan będzie niósł chorobę nieszczęśliwości dalej. A to nie ma nic wspólnego z egoizmem, proszę pana. To jest jak najbardziej skierowane dla ludzi i robimy to dla siebie, żeby inni wokół nas mogli rosnąć. Kiedy pan będzie miał skwaszoną minę, to ludzie dookoła będą tak samo nieszczęśliwi i do tego pana nie namawiam. Nasz temat to taki, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt. No, sami sobie na te pytania odpowiadamy, pokazując kolejne przykłady, jak nam się układa i co z tym można zrobić. Marek w tym pomaga. Od pana Artura. Pisze, że wiele współczesnych społecznych atrybutów nie pomaga szczególnie w spędzeniu udanych, pięknych świąt. Nie chodzi tylko o to, że Wielkanoc jest mniej pojednawczym okresem niż Boże Narodzenie. Mowa o wysyłaniu życzeń SMS-ami, o sąsiadach ze strzeżonych osiedli, którzy sporadycznie mówią sobie dzień dobry, o tandetnych programach telewizyjnych, o tematyce świątecznej, o toksycznym podejściu do świąt wszelakich, sprzątać przez tydzień przed świętami tylko po to, by być potem mocno zmęczonym, aby nie móc świętować. Sprzedaliśmy w naszej kulturze święta prawdziwe. Wymieniliśmy je na wersję demonstracyjną. Osobiście lepiej czuję się w czasie międzyświątecznym. W zwykłym, lecz przez to pięknym. Wtorku, środzie czy sobocie. Proszę pana, to tak jakby pan czytał w mojej głowie. Ja myślę dokładnie tak, jak pan twierdzę, że za bardzo próbujemy się skupić na świętach jako sztucznym tworze. Dlaczego nie możemy świętować w każdy weekend? Tak jak pan proponuje, dlaczego nie świętujemy każdego dnia? U nas w Polsce ciągle nie jesteśmy przyzwyczajeni do celebracji osiągania celów, do tego, żeby się cieszyć, że coś malutkiego znowu zrobiliśmy. Jeżeli pan tak pisze, to ja myślę, że jest pan rzecznikiem bardzo dużej ilości ludzi i jeżeli potrafimy zadbać o to, żeby każdy dzień był świętami, to jakoś przestaje się martwić o pytania, które zadaje mi Grażyna. Czy my jako rodzina jesteśmy przygotowani? Czy jesteśmy gotowi do przeżywania świąt? Jesteśmy gotowi. Dzisiaj, na swój własny sposób. Tak, dzisiaj też są święta, świąteczny dzień i można sobie o poranku zadać takie pytanie, które uwielbiam, od księdza Mietka Ropińskiego. Jak się dzisiaj czuje moje serce? Dobrze. Chodzi o tę miłość. Chodzi o miłość, która ma co prawda różne odcienie, ale którą możemy dać sobie i którą możemy dać dzieciom. I jeśli to będziemy robić z jakąś taką szczerością i pokazywać im różnorodność tego świata i wszystkie i pułapki, i dobre rzeczy, no to może za jakiś czas, kiedy te dzieci już dorosną, nie będą miały problemów ani z partnerami, ani z rozwodami, ani z czymkolwiek innym. Tylko podejmijmy decyzję, bądźmy szczęśliwi i dzielmy się tym szczęściem. To wymaga naprawdę decyzji i odwagi próbowania. Bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. Państwu życzę naprawdę dużo serca, dużo ciepła w sercu. I pomyślcie sobie o tym, jak tu jest tam w środku. Czy ono pika do tej mojej rodziny, czy też nie pika? Jeśli nie pika, to dlaczego i co mogę zmienić? I w jaki sposób mogę zmienić, żeby było lepiej dla mnie? A więc i dla innych, oczywiście. A wtedy dla innych też. Dziękuję bardzo dzisiaj za spotkanie. Marek Rożalski, gościu w Trójce. Kłaniam się, Grażyna Dobrań. Them all, I can hear the prayers to one Lord. I can hear them stacked between the bricks. I can hear, just listen to the walls, the pioneers' languages. And the mutual amen. The fathers of that city and the owners of that land. I can hear them all. I can hear, just listen to the walls swishing by. Słyszę, jakbym śnił, słyszę gwar, jakbym już tam był, pośród bram. I tam, gdzie stary bruk, słyszę gwar, może słyszę go też Bóg, cahala. Bair Shelly, Bair Shelcha, yes, for between the bricks. I can hear, just listen to the walls swish a glad, swish a jakbym śnił, swish a gwar, jakbym już tam był. I tam, gdzie stary bruk, słyszę gwar, może słyszę go też Bóg, zahalaj.